ve vitr namazının her rekatinde ve farzların iki rekatinde Fatiha'dan başka bir de sure veya üç ayet okumak vaciptir. Farzlarda Fatiha'yı ve Zamm-ı Sure'yi ilk iki rekatte okumak vacip veya sünnettir. Fatiha'yı sureden önce okumak da vaciptir. Bu beş vacipten biri unutulursa, secde-i sehiv yapmak gerekir. Kıraatte, Kur'an-ı Kerim tercümesini okumak caiz değildir. İmamın, cuma ve bayram namazlarından başka, her namazda, birinci rekatte, ikinci rekatte okuyacağının, iki misli uzun okuması sünnettir. Yalnız iken, her rekatte aynı miktarda okuyabilir. İmamın, aynı namazların, aynı rekatlerinde, aynı ayetleri okumaya adet edinmesi mekruhtur. Birinci rekatte okuduğunu, ikinci rekatte de okuması tenzihen mekruhtur. Tersini okumak daha kerihtir. İkincide, birinci rekatte okuduğundan sonraki sureyi atlayarak, daha sonrakini okumak mekruhtur. Kur'an-ı Kerim'i, mushaftaki sırayla okumak her zaman vaciptir. 3. Rükû. Kıyamda, kıraatten sonra tekbir getirerek rükûa eğilir. Rükûda, erkekler parmaklarını açıp, dizlerin üstüne koyar, sırtını ve başını düz tutarlar. Rükûda, en az 3 defa, Sübhane Rabbiyel Azîm denir. 3 kere okumadan, imam başını kaldırırsa, o da hemen kaldırır. Rükûda kollar ve bacaklar dik tutulur. Kadınlar parmaklarını açmaz. Sırtını ve bacaklarını, kollarını dik tutmazlar. Rükûdan kalkarken, Semiyallahu limen hamide demek, imama ve yalnız kılana sünnettir. Cemaat bunu söylemez. Bunun arkasından hemen, Rabbena lekel hamd denir. Ve dik durulur. Ve Allahu Ekber diyerek secdeye varılırken, önce sağ, sonra sol diz, sonra sağ, sonra sol el, sonra burun ve alın yere konur. 4. Secde. Secdede el parmakları birbirine bitişik, kıbleye karşı, kulaklar hizasında, baş iki el arasında olmalıdır. Alnı temiz yere, yani taş, toprak, tahta, yaygı üzerine koymak farz olup, burnu da beraber koymak vacip denildi. Özürsüz yalnız burnu koymak caiz değildir. Yalnız alnı koymak mekruhtur. İki ayağı veya hiç olmazsa, her birinin birer parmaklarını yere koymak farzdır veya vaciptir. Yani iki ayak yere konmazsa, namaz kabul olmaz veya mekruh olur. Secdede, ayak parmaklarını bükerek, uçlarını kıbleye çevirmek sünnettir. Erkekler, kolları ve uylukları karından ayrı bulundurur. Elleri ve dizleri yere koymak sünnettir. Topukları kıyamda, birbirinden dört parmak eni kadar uzak, rükûda, kavmede ve secdede bitişik tutmak sünnettir. Secdeye giderken, pantolon paçalarını yukarı çekmek mekruhtur. Ve bunları yukarı çekip kıvırıp da namaza durmak mekruhtur. Kolları, bacakları, etekleri sıvalı, kıvrık, kısa olarak namaz kılmak mekruhtur. Tembellikle veya başı kapalı kılmanın ehemmiyetini düşünmeyerek, başı açık namaz kılmak mekruhtur. Namaza ehemmiyet vermemek ise küfürdür. Kirli elbiseyle ve iş elbisesiyle namaz kılmak da mekruhtur. 5. Kade-i Ahire. Son rekatte, Ettehiyyatü'yü okuyacak kadar oturmak farzdır. Otururken, el parmaklarıyla işaret edilmez. Erkekler, sol ayağını, parmak uçları sağa doğru dönük olarak yere döşer. Bu ayağın üzerine oturur. Sağ ayağı dik tutar. Bunun parmakları yere değer. Parmaklarının ucu kıbleye karşı biraz bükülmüş olur. Böyle oturmak sünnettir. Kadınlar kaba etlerini yere koyarak oturur. Uylukları birbirine yakın olur. Sağ ayağını sağ taraftan dışarı çıkarır. Sol ayağı parmak uçları sağa dönmüş olarak altında kalır.